Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir, pois, a Viana do Bolo. Con este paso doble das Anduriñas de Son de Seu recibimos o noso siguiente comunicante, Xesús Vizcaya. Moi boas tardes, Xesús. Hola, boas tardes. Boas tardes, gracias por atendernos, Xesús. Bueno, diante de nada, eu entereime desa noticia luctuosa e quero che, bueno, pois enviar as nosas condolencias aquí por parte do noso... Sinto moito que ese gran Vizcaya este alá xa agardando por nós. Sí, que esteve neste caso que moitos anos para nos seguir vivindo. Vale. Bueno, sinto moito. En primeiro lugar, eso, e en segundo lugar, pois graciñas por atendernos, porque sí. Tes moita faena e últimamente tesnos que dar moitas noticias, según teño entendido. Hai... Bueno, non moitas, pero bueno, algunhas sí. Sí, algunhas. Por lo menos son noticias doces. Sí, eso sí, que é o que me dedico, a facer dulzura pa vida. Hombre, pois pues eso é o bon. Veña. Contanos, pois, que como vai ese pazo do mel. Bueno, pois pues vai aguantando marea como ocorre en toda España, ¿no? Uh-huh. Superando a crisis, poquinho a pouco. Uh-huh. Bueno, vamos... modificando e inventando máis cousas de produtos naturales de aquí desta terra. Entón, bueno, pues temos como novedad pa este ano, introducimos xa a cerveza con mel, cerveza artesana. Bueno, pues estamos tamén nese pequeno proyecto pa novas innovacións. Falando de innovacións, esa colmea especial, non? Que fixeche que días que te levabas en experimentación, non? Triangular ou como era eso? No, era unha colmena de cuatro reinas. Entonces, era porque hai que aplicar moitos sistemas porque o noso insecto, que é a nosa abella, que é primordial para os alimentos da humanidade, pois está sufrindo pois moitas variacións de enfermedades, de cambio climático, en todo o comportamento dela, pois non é como fai 20 ou 30 anos. E o ataque desa abella estranxeira, non? Sí, aparte non é que ainda non chegou, que creo que non chegue. Porque temos, neste caso, temos outro máis, que é o cravo, unha vespa cravo, que é máis grande, incluso que a velutina. Entón, pois, fai moito daño. Fai daño que, parece ser os últimos estudios, gustalle moito a reina. Entonces, pois, chega hasta vai eliminando pouquinho a pouco o que dicir as abellas, e cando xa hai poucas abellas, pois claro, xa chega hasta a reina. Entón, claro. Xa se desbaraxusta a morte xa a propia colmena. Claro, desaparece. Entón, claro, hai que inventar xa moitas cousas. E hai certas cousas que eu sempre luchei sobre o natural. E agora xa o natural xa é máis complicado. Ponho un exemplo, non? Sí. A fecundación que se está facendo aquí sempre a nivel natural. Sí. Pero o gran problema é de que porque a reina necesita sobre entre 6 a 10 fecundacións, unha reina nova, non? Claro. Entonces, como hai enemigos fora, neste caso nos temos o cravo, na costa pois xa ten a velutina, pois asustan a reina. Claro. Entón, esa reina xa non se atreve a salir para fecundarse máis veces. Claro. Entón, a calidad, despois da posta de huevos, é inferior. De vez. Convirtese na mitad. En medio de poñer eses 2.000 ou 3.000 huevos diarios, pois pon 500. Vai, hombre, claro. Entón, aí vernos a unha da entre máis cousas, claro, enfermedades e máis. Pero ese é unha debilidade de... No cual, pois, tendremos que chegar á fecundación in vitro. de vez a colonia, e entón hai que intentar axudarlle para que esa colonia aumente. Claro, porque en este caso a fecundación in vitro, como non, a reina non sale fora, claro, entón non ten, e inyectase pues, o semen pues, necesario para pa que faga esa poña boa posta, vamos, esa posta, que se manteña en eses 2,000-3,000 huevos diarios diarios que empezan ahora en este tempo, más o menos en a primavera de marzo hasta o mes de agosto, setiembre, pues están nese ritmo. Claro. E se tira a abella, o sea, a reina, con deficiencia de poñer huevos, pues claro, non crece. Claro. Non crece, non hai número de abellas bastantes para que nos recolecten o néctar. Claro. Se convirte en mel. Entonces, pues temos poucas producións. Sabe, producións máis pequenas. Ese traballo e esa investigación que levas a cabo sempre é autóctono, é dicir, é autodidacta, non tes carón a xente que tamén traballe contigo nese aspecto. No, é que esa é a desgracia de Galicia, temos esa desgracia en Galicia que non somos amigos de levar as cousas en asociacións, en queremos ser moi individualistas, claro, chega un momento que non eres capaz de competir, porque hai que competir. Sempre se está dicindo, é cos chinos, os chinos traballan, é o único que fai. Claro. Non, como non queremos traballar, pois claro. Ah, amigo. Entonces non competimos. Claro. É traballar, pois claro, indiscutiblemente con armonía e con conocimiento. ¿Sabes? Claro, vale, lógico. Traballar ao todo. Porque todo isto que estou explicando ainda non está vertido na sociedade da apicultura, non? Pero nos congresos ou nas reunións que tendes os apicultores, seguro que eso sí que te comentas, que levalo adiante. O que pasa é que, como ti dís, non toda a xente toma nota ou apunta na súa xenda, non? Sí, eu mamá sempre luchei en contra dos tratamientos, porque... Claro. Non... que non convencen os laboratorios, convencen aos apicultores. Claro. Os produtos que se merquen, non? Claro. Venga, a meter medicamentos, que eso perjudica. Hasta tal extremo de que, non sei de casos, xa, pero colmenares enteros, danlle un medicamento novo que... Para Barroa, por exemplo, non? Sí, danlle, ya en marcha un exame no mes de octubre. Vai. Ostras. Sale porque colle, claro, están respirando un ambiente que non é natural. Claro. Entonces terminan salindo, entonces escapando da propia colmena, después claro, vas a ver as delí unhos días, que pasou aquí, ¿no? Entonces es todo un comercio. Eso es, que é un ya aí os comerciales convencen sempre os apicultores. Sí, sí. Vaya, pues bueno. Sí, por experiencia xa de 20 anos, teño un producto que me recomendaron contra a polilla, non? Sí, sí. Resulta que nunca usen, non fai falta, porque non fai falta ese producto para a polilla. O único que fai falta para a polilla é ter a colmena ben. Limpa. Con unha reina boa, porque claro, as reinas tamén morren como nós. Claro. Ten unha vida. Estar atento para que antiguamente puede... no tiñen unha vida hasta 5 anos. Sí, sí, sí. Porque claro, tiñen o espacio que eran os trobos. Sí. Ali tiñen un pouco espacio e traballaban pouco. Pero agora temoslle tanto espacio que ten que traballar máis. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Esforzámolas no traballo. É igual que un camión. Un camión. Sí. Traballa 24 horas, pois dura menos que outro que traballe 10 horas. Sí, sí, sí, sí. Xa, eso é simplemente no material. E no humano tamén ocurre o mismo. Si esforzamos toda unha vida traballando o bestial, pois claro, pois non podemos chegar aos 70 anos. Xa morremos antes. Lógico. E entón a conservación da colmea está precisamente en mirar e comprobar que a reina teña esa fertilidade e ao mesmo tempo que a colonia subsiste e que non poida ter debilidade para que si en un momento determinado teña sustitución, non? Claro, iso é o que se trata. En este caso, pois, nos temos que orientarnos a esas cousas. Aí xa barrio un, aquí na comarca hai un apicultor que tamén xa é especialista nestes temas, entonces xa usa uns sistemas moi xa adiantados. E os sistemas é de ter xa crear este ano unha previsión pro próximo ano. Ah, o cual xa ten repuesto, é igual que ter un repuesto. Sí, ¿no? Prever a creación de novas reinas antes de que poida... Exactamente, vai por adiante. Vai, entonces ese é un sistema, pero bonito. Claro, claro, pues, manteste nesa produción, que é o que nos interesa a apicultura, ter unha produción, teis tamén colmenas sanas, colmenas, porque todo eso axuda. Si hai moitas abellas que traballan na colmena, pois hai brigadas, digamos, que se dedican á sanidade da propia colmena, a vigilancia, e despois tamén pas pecoradoras que é que nos traen unha. Ahora, si non temos bastantes abellas, pois resulta de que non lle dá tempo a facer todos esses traballos, entonces e as mismas se van contaminando, porque esmorece tamén a súa produción, lógicamente, es. Terá algo que ver, por exemplo, ahora, porque ahora utilízanse pesticidas o mellor para os mazaeiros, as pereiras, todo isto tendrá algo que ver? Ou herbicidas, máis que o que máis daño farán serán os herbicidas, non? Claro, porque os herbicidas nos entendemos, máis enseñan os comerciales, incluso a propia sanidade a nivel legislativo. Entonces, os herbicidas van a terminar facendo os daños hasta incluso a nós. Claro. Porque que pasa cos herbicidas? Porque vos ben sabendes que nada se destruye. Todo se transforma. Vai, sí. Entonces, que ocurre ese veneno que se llevou ao suelo, pois queda aí na terra. Sí, sí, sí. Pouquinho a pouco, ano tras ano, vai chegando ás raíces. E ese veneno, pois resulta de que vai nos a vir na propia mazá, na propia pera, na propia... Claro. Claro, é tan pouquinho que o noso organismo termina superando. Pero eso, por unha abelliña, xa non supera. Claro. Como despois o néctar sale das flores. Claro. Das flores salen as, digamos, o apazada, o producto. Claro. E iso para a abelliña, pois, pues, afecta allí. Sí, desde logo. Nos, como somos máis grandes, bueno, pois, pues, os gases gástricos que temos, pois, pues, claro, superan eso, pero para a abelliña non. Entonces, claro, ese tamén é un problema. Lógico. Entonces é un problema máis que a sociedade ten que saber admitirlo, que iso tardará anos. Bueno, pois, pues, aparte da esa novidade que nos falas con respecto á cervexa con mel e a colmea con catro reinas e eses traballos de investigación que sigues adiante, pois nos estaremos encantados de que nos sigas comunicando e dando cousas. Os bombós de mes síguense facendo aí no Pazo, non? Sí, non, se iso é unha estrella. Sea estrella de Galicia, non? Elemento estrella. Vianos. Son vianos. Vianos. Que se poñan en contacto co Pazo do Mel en Viana, que... Con seis gustos distintos. Xa vesti. Bueno. E a estrella, a cerveza de mel, pues, tamén está bautizada como Viana, estrella de Viana. Moi ben, moi ben. Entonces, bueno, pues, si tendes o placer de vir por Viana, pois, pues, ahora no brao. Moi ben. Vandes a degustar. Brindaremos con cerveza. Brindaremos con cerveza de mel. Pois pues moi ben. Moitas gracias, Xesús. Vale, acabas o noso tempo, pero faremos o posible para continuar dando informacións tan interesantes como as que tú nos propós. Vale, pois pues moi ben. Moitas pues gracias. Unha aperta moi forte aperta... de tiñas. Vale, gracias a vos. Moitas gracias, Xesús. Veña. Despedimos, bueno, a Xesús. Bueno, pois non? Despedimos a Xesús con música. David de Salvado. Veña. E é unha moiñeira moronda. Bueno, pues con esta muiñeira moronda nos vamos. Hasta próximo, hasta próximo programa, que non será a próxima semana, sino a siguiente. Veña, aí estaremos. Así que, señoras e señores, pásalo como ben. Digo sempre, pasalo ben, e boa Semana Santa, e que a noite sexa bo, o vosso descanso, e que o día sexa a rúa, perdón, e que a rúa sexa a vosa liberdade. Ai, la, la, la. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai luz que me deteña cando busco pola mata, non hai carne que me arrombe esta carne que me abra.